يعني إناف النصيحات في شوكت كما إيذ نؤذ دريت كي أشتهق أذا مبا صابر كي كان ما إيجن كي تؤذ دريت كي نكاش خضاي ما إيجن دريت كي كاش واجيبي المسلماني كي دملي ذويدن ما شوكتتيه كي دون ما إيجن كل كي كابا أمر زوتي جل شأنه أفيغامين صلى الله عليه وسلم كي كت سورة دوز مشتين من مير كي إكامليل كي تا قواعد كي تا أصول كي الذين آمنوا دوت بمارواش قاشت إيماني وعملوا الصالحات دوت ما فنونش كمارواش مثلا مسملان هالكن ضلالات باين شدون كنتون شدون يا تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يعني كالزون هاكن شي شوجد كي كان باش ما ايتن مثلا يثون شي شوجد كينا ما با صبر سنو كاش خضاينا ما ايتن اوذ الدريد كينا كابا امر زوتي جل شانو تيشتو اشتا جواب شمش تمير فور اكو قصدن كي تشيفيت قد اخوان المسلمين يعني ثوت مترغو ديشكا اتي تشيفيت قد اخوان المسلمين يعني سي كا فيلو شكا بوين سي بونين تك بونين ساكن صحيح ساكن صحيح اخو مسلمين نكان صحيح الا فعلا تي يصير هالكن ما ايت الاسلام مملئ إسلاميات لكن نكي كالزوين هالكم شعشت إسلامي نكي كالزوين شعشت إسلامي آش إسلامي سيكورج كاثان أبو حنيفة آش إسلامي سيكورج كاثان ماليكي آش إسلامي سيكورج كاثان شافية سيكورج كاثان همبرية نكي كالزوين هالكم أثير من إسلام شعشت إسلامي والله جسكوش بيوش ايش كاكام سوه ان سوريه كان يمثال دبوكر فهونشي ني بيمو سيمان ما تي نوكاشت عالم الجاهل لكن كا هرارة اسلامية زامر تو ايش نقوض أبور فيك من يهودية كاباس ثيكن شوني يو ثيكن كاباس ثيكن كتو نجفتيه كامار في تيشتي كتو تسافيا إكاثان كمسلماني أتي يهودي ولن أسلم ولا قتلتك يبان مسلمان إثات يهوديس يسفت ميتي كتش أي توتت دريدت ثت مفل شما با ثت والله نقدية نقدية في هالك عبرت انت كشتوتش كريت جماعتي كيان توك الدنيا كتو أثوين إسلام إسلام إسلام شميسة تونة نكالزون شعش إسلامي بل أكيني من ماروشتي نكاكن ماروشت حراب ديريكي تش كي مثير پيغامير مثال يا رسول الله الشفاء كنكال جائز كهاش حرام دوت ميلو بزوتت يا پیغمبر صلى الله عليه وسلم يا سمبا نذر پیغمبرت ورد پیغمبرت ورد ابو حنيفه ورد عبد القادر الجيلاني تشيان اولياء مبا بي ما بسو اتشيباي بي ما اولياء كريتان شركيات كتهربتي باين كسانه شنو كان في ايمانك فاتشي نو كان هرب كان مكان ضلالت ما شو مسكتات يا هرب كتا مسيدة اخوان مسلمين تشيتر جماعة تبليغ حزب التحرير نكي كالزون هيك ilan halkun dalalet. Për që këtë sebep në thona, mas esni me këtë gjemaat, illa me amen. Ju jeni musliman, edhe na jeni musliman. Lakin, na kena qef, me na kalzuë qysh ka e që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qysh ka pas etikadin, ashtu na kena qef me eqen, nuk marrin gjemaat. Se e kua muslimin kanë qefin veç me hinë barlaman, edhe me thanë në duhe hukumet islamijet, edhe shumë disa vjet I qojnën, edhe së mundë me banë gjanë. Pse? Pse nuk e kanë banë, thoni ju poplin, nuk e kanë banë poplin musliman. Bismillah. Ai musliman që nuk ka kamësu dinin e tije, sparit. E dyta, pa thonë, a kamësu, a kënë nuk kamësu, me pënua. Kur të bëhet hukumeti islamijetit, kanë më bëhet dëshman me hukumetin islamijetit, këta musliman, pëse nuk e në bëhet tërbije në islam. Unë kam thënë një herën, Hezbi Tahrir, me një sebeb që nuk e din halkë qysh, a kanë bëhë hukumetin islamijet. Dur me qitë karar. Islami e banë haram me qilë hane. A thoni hane? Khamara. Po, për alkohol. Ha? Nuk e ban I taat hukumetin, pëse? Thet, une du me jetue. Une tesh 20 vjet që këtë risku jem pe qiti vjen. Aj që jam su me ba muraba, riba, mahaur, haram. Aj që qika, gruja, nuk jam su me mleje. Nuk ash kalaj me betue hukumetit, shamjetit. Duhet me ken muslimani, musliman që me eqë hukumeti me dini islametit kallaj. Kështu nuk bajnë ëkhuan muslimin e hëzbët harjer, salafijin, kështu a bajnë tatbik islamin për mi vetën I tije, më sanaj vjen një zaman që mundën kur dërme qitë mretë, Mreti me e si kur që ka ba emër shëriati, ata thonë, alhamdulillah, si ka ardhë shumërët që I banë hyqim, si kur që I donë na. Amma ata që nuk e mësu me e si me pun, nuk ka banë kabullë këtë mretin që e si kur që ka ba emër zotë e pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A mërë dhe gjavapi? Po. A, titër ja. To është suali vetë. Po thot gjithashtu dëshirë të di për gjematit të blik, vetëm se këtu kësha dash të ceki se kam dëgju në kaset në cilin flet e u bëkër Gjizairi dhe shumë fjalë të mira flet për këtë gjemat. Po thot, po do me ditë për gjematit të blik, dhe të kanin në kaset shrit se e u bëkër Gjizairi ka lavdu shumë. Banu Akia ka I ka lavduhe. Lakin unë kujtej që rivdimi e Abubakir Gjezajri këta gjumajt të blikë një anë. Janë gjithë të cilin anë. Janë, meselen, edhe unë e thamë që ta që I kena pa janë dretë. Janë kanë që jetë me ezin shëriatë. Ta nuk janë sikur ëkhuan muslimin edhe Hezbi Tahrir. Ta janë ma mirë sa ata, karshi që I punojnë me islamijetin që kanë marë dheshtë. Punojnë. Janë I mesanen rralë për tyne që runë mjekërën. rall për tyne që i vesh teshat e qafirëve. Rall për tyne që nuk falin në gjami. Kja, jani, kja shoh është të mamë, jani. Kujtaj që Abu Bakr al-Gjezairi, për që ta mesele, i ka livduë këta. Lakin, kujtajnë që të rëan, nuk mundet më thanë Abu Bakr al-Gjezairi që i gjemaët të blik ka gjemaë e kanë akidetin si kur që i salafijin. Salafijin në dunja këtë shkash, nuk mundet më thanë që këta kanë një akidet dëshmanë atyne. Nuk ka kështu. Në salafijin kanë akidet një pse, çünkü kthehen Kur'anin sunnet nuk ka dy Kur'ana, nuk ka dy sunneta. Lakin jemaat tabligh nuk janë kështu. Pse? Jemaat tabligh milan çet livdim që ona i livdoa ata me çata milan këtë an. Jemaat tabligh ka fetyne që janë Hanefije, ka fetyne që janë Shafije. Bëna ki ka për tyne që janë Malikije dhe Hanbelije. Qashtu që janë mësue, qashtu bajnë. Nuk ka një fiqir, nuk janë mledhë karshi Koranit e Sunetit pejgamberit, si kur janë Selefin. Nuk thojnë me thërën, Ar-Rahmanu ala l'arshi stawa, yani Zoti është nëlt, si kur që kanë thanë ulemat të parit, sahabët e tabiin, ila akhiri, thojnë Allahu alam. Nuk e besojnë ahadiset e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që thotë, mëthelen, yenzilu Rabbuna kulla lejleti esma dunya, thojnë Allahu alam, çka ka mana. Nuk janë yani muahidin, salafiin, akida. Nuk mundet më thane Abu Bakr al-Gjezairi që gjemaat tabligh janë sikur që e ka Abu Bakr al-Gjezairi akidatin e tij. Nuk janë, nuk mundet më thane shto. Lakin i ka livdu një anë sikur që i ka livdua vetën, shybes ka që këtën këtë anë janë mami se gjemaat tjerë. Lakin nuk janë udhë tonë, që shtu duhet mi marrëveshë mësjenin. Wa bi hadhi al-qadri kifaya, wa alhamdulillahi rabbil alamin. Për boja, për plok, për qika e për burë, qëfar janë hukme? Shkurt. Për që më thuci për boj, bëjani al-hinna, al-hinna, al-sabëk. Dhe nëmi? Ke maksat që gëtë? Po, po, që neve ka shalari. Ka të në, ani, kime vjetë. Ka hima, anë. Ska hina e. U morë është. Una ka maksat khidab. Khidab, luar arbije. Ti pa thu, shqyp boj. Na i thu në boj kësaj. Lakin harap që nuk i thun kësaj khidab. Mjekrën kur du me i ban une me qëtë boj që pëthuti boj une nuk tham dëhen të lehjeti lakin tham khadab të lehjeti humur gësht ti tash edhe kur du me i boj krytin nuk tham vetën dëhen të shari wa inëma صبغت شعري خضبت شعري بالحناء مثلا تشعون دمار رشبي تيد اكي مقصد مسؤال تن كي اعج جائز ونبثان تشفيال هراف كفر ميمار رشت شكور تي اتي اتي تيين تريه نكيني بام بلاك شكور انا Flokti mi e në bandë bardha. A është gjajtë për ty e ti, mi basë sabëk Shqypë që i pasu që mi ba me boje, ulau që është boje hinna, a ke mëksat që ta boje që ka ndalë të treja, që ka ke mëksat? Atë boja që ndalë të treja. Ka ndalë treja. Po. Umor është. A ke mëksat që ti, jëse ej, jëse ky, mi ba flokët me qitë boj që ka dalë tesh? Po, po. A, pësëm, gjitha cila boj që e keni pa e ka dalë në këtë zaman, është gjaiz për muë, nuk është gjaiz për juë. Është gjaiz për plakën teme, nuk është gjaiz për grun tëne. Se gruja jeme është plak, si kur une. Gruja ju të nuk është plak, është rje si kur ti. Madam, flokët, hala, nuk janë zbardhue, nuk është gjaiz me ba me hinna, jose me ba me këta boje që kanë dalë tesh. A u murvesht? Këthohëm e thamë që, une, Masi jam plak, është bardhu mjekra jeme, është gjaiz mi ba këta bojët kret, illa që ka është bojë e ziz. Illa ziz. Illa ziz. A. Pse, pejgamberi sa sallam ka thënë dy hadithe. Kur pejgamberi sa sallam e ka qil meqen, e ka hi, e ka mëshi qyfrin. Ka ken me që babaj Hazreti Ebu Bekir Sëddik, ka ken aty. E ka prume gjali ti, babën e ti, të pejgamberi sa sallam. E ka pa pejgamberi mjekren i babës Ebu Bekirit, barë sikur katuni, sikur... Dore. Ja, Këtën, si thonë... Leshe. Ja, nuk është leshe, pamuk. Shikur pamuki, i barë, e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mjekrën i babës Ebu Bekir, të barë shikur pamuki. I ka thënë, gajru hadhe shajb, u gjennibuhu sëvad. Nërojnë në këtë bardhim që e kanë mjekër, lakin lagonu për zezës. Këa është hadishë i parë. Hadishë i dytë, thëtë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jekunu fi ummeti akwamun jasbiguna bis sawadi ka hawasili tajri La jerihuna rajhët al gjenna. Plum. Dhoni plum, jo? Sa vjetë tuk e kam folë këtë fjallë. Plum. Plum, disa pluma ka një këtu dhezë, qështu. Fëtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Ka më ardhën këtë ummetiti, disa akuam, i napin bojë dhezë flokëve tyne, mjekra që e së krytin, ka havasëllit tërë, janë një dhezë, si kur kë vijë që e ka kë plomi, nuk e Marin erën e gjennetit, jani dhe me tha nuk hinë gjennet, jani është një haram i fort shumë. Shkurt këta boje që kanë dalë, kretë është gjajt me bojë në kam kansë, thoni kanë ju? Në kam të kansë, illa Kja ja bojë që i të nëpë bojë dhezë, kja është haram. Lakin për kë? Për plak. por që ati që ka fillu flokët mu banë zbardha, ama që ata që janë tri, si kur që bajnë sa disa grahe, këri një emnin baruke, baruke, ata që janë disa kapuqa, me flokë, sat me flokë zeza, nesër mas nesit me flokë, si kur flokë të tyje, si kur, që më thanë, dhehëm, Altun, sikur Altuni, her disa këtu, djezet, bardhe, diska, kja është haram, pëse, të gjirë në khalqillah, edhe nuk është sabuk, nuk është ba plak, është reje, lakin për një ditë dhe më kaldu një boj të reje, kja nuk është gjajzë. Shkort një fjalë, me nëru bojën i barë, kja ba plak, me eji boj është gjajz, illa bojën i zil. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Shekh me mkabel me idha vë dhekhoja. Jalla, shidi, në faddua, isa i dash. Bismillah. Fajjo, kur përvene, inshallah? Nuk mund, të është me nafë më ojë. Inshallah, disa dit ka përqen, mësë në një nëpjën. Se presin shqitës përqen? Di vashmije që presin, lakin nuk mund në menaf me agjere. Bismillahirrahmanirrahim, min silsiletul huda wa nur, ajubetun ala asiletin abra l-hatif. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا هو جايني مير. مير سيأتي. الحمد لله الله مير شناش. أيه شناش مير. الحمد لله. الحمد لله. يسيني هو جايني مير. مير شم. أبلو ذني. كبك. الله يرويت هجوم. كيف شناش. والله أنا شبديت بوي هكاتي مو تلفون مير بو إزان تلفوني. Unë s'kam kënë këtu. Urna? Nuk kam kënë këtu. Ejwa. Kam kënë jashtë. Po. Sët kam ardhë. Masha Allah. Ikon lërë ka pëngat? Në humma. Adin? Nuk e di ku është. Ka hirbidi. Ejwa. Inshallah mirë këni ka përci o gjë. Mirë inshallah. Pondeshte me bu telefon për zjarët me ju bo, se javët që vjen, nisha Allah, unë dhe të bëj sefer për në mleket, edhe të sore që i kina pas me i sos. Kur dhe me shkuar në mleket? Gjuman që vjen. Gjuman këtë, ja, atë qeterën. O. O. E nisha Allah, për pjekna, ulau me telefon, e të shtunën jesë të dilën. Po. E bëjmë një itifak. Insha Allah. Allah jurujtë, hoxha. Une kam arë këtu, kam gjithë ka arë një telefon pe disa shoqtimi, ka thanë e shoqi, ashtë në Saudija. Po. Mas haqit, dhe ma arë të une, por me shku me te në Albanije. Kujtoa që me kënë që i ka gjanë dorë, me shku në qofë që mushat menja mua, me shku me të marë ty me neve. Hazë, Rogjo. E, lakin ti dhe me shku. Ka problem, o gjo, unë e bëjt telefon të ti. E, a mund është marë kur dënë në? Kur dush, o gjo? E, ka ma ardhë mas haqit. Hazër jam, o gjo, në mirit natës i dush. E, që është me folë me tyve. Po në isha Allah, Hoxha, mas haqit, dy dit mas haqit, bëjë të refatë të ti. Jani 14-15 dhe l'Hijja. Që tu pani jani. Po, edhe me majtë gjevapin ti, isha Allah bëhet mirë. Inshallah. Ola Hoxha, bëhet shumë mirë me shku në Albani. Une jani, thojnë harabshe, e keni këtë fjalë dikur, u kaddimu rijlen u akhiru ukhra. A keni po? Po. Qinti në qofë si dhe me shku u kë, me emrin i hukumetit, une nuk kam qef. Amma në qofë si dhe me shku me emr një hoqë për hoqëllarëve, ja një gjëmënje për gjëmënjatëve, banë vaki i shkaj. Kja një mesele. Mesele qeter, du me ditëve të në kur shkojmë atje, a kena alakat me hukumetin, a me shabin, në qofë që kena alakat me hukumetin, nuk kam qef. Në qofë që kena alakatin me shabin, s'ka gajle. E këta mesele, sho që jem që dhe më ardhë mas haqit, nuk di a mundet me më nabë gjohap a ja. Hoqo, ati në Albani, ka gjemijete që janë për Saudije. E? Se meselja që me kona lakatët me shab, është letë më vatjene. Qa është? është letë, jetirën, i sëherë. A. Me s'mu pozi i që më hukumet. A. E, si tjo mirë që ashtu do t'i aban, insha Allah. Insha Allah, Allah i rujtë, Hoxha. Wallahi, me shkun atë në Albani shumë mirë banë, wallahi. Unë kujtej banë shumë mirë me kënë që i kanë kapë u dhe një drejtë. Amma, masi janë hala, si kur, janë në gënë më shërëd, walla nuk është kalaj më ba mirë atje me idëm. Po, Hoxha, mirë po, shabi atje janë të undë për mëngu për islam. Edhe kur të marrin vesh se një Albani ka le në Albani, ka dolë në botën arabe, është botë djetari madhë, fjala ma shumë dhe vend. Inshallah zoti e bën mirë. Allah i rujt Hoxha. Qofsh nash të mirë. Selamun alejkum. Aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh. Khazainur Rahman ta'khudhu bi yadika ila al-jannah.